राजसम रजगुण निर्वर्त्यम, रजगुण के द्वारा संपादित ऐसे मानो राजसम जान, और ऐसे पुरुष राजस पुरुष कहा जाएगा। और तमोगुण ये क्या है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीना मेरे तो विधि रहित कर दे रहा, मनमाने विधि से चल रहा है, सब शॉर्टकट में किया जा रहा है। और असृष्टानम ब्राह्मण आदि को भोजन नहीं है तो यज्ञ संपन्न हो गया, भंडारा ही नहीं हुआ, फिर किस बात का यज्ञ हुआ भाई। ऐसे भी लोग है, होते हैं उठपटक। एक जगह ऐसे हमारे भागवत हुआ यज्ञ, भागवत संपन्न हुआ, उसके बाद हमने कहा भाई भंडारा करो, सब ब्राह्मण गाँव को बुलाओ, सबको खिला पिलाओ। वो कहता है महाराज क्या करना, ये जो खा पी के गाली देते हैं, अरे गाली दी उसको पाप कमा रहे, तुम्हारे पाप तो उतर रही, तेरे को मतलब है उससे, तुम अपनी विधि का पालन कर लो। नहीं किया, असृष्टान तामस यज्ञ हो गया। वो इसीलिए असृष्टान में ब्राह्मण आदि लोग अन्नदान नहीं करना, ऐसा जो यज्ञ होता है वह तामस यज्ञ हो जाएगा। मंत्रहीनम दक्षिणम, मंत्र से रहित दक्षिणा से रहित ऐसे जो यज्ञ श्रद्धा विरहित, और ऐसा है कि तो निश्चित श्रद्धा रहित होगा ही, जहाँ श्रद्धा होगा तो विधि वगैरह तो देखेगा ही, निश्चित रूप से श्रद्धा रहित होने के नाते ही वो विधिहीन हो रहा है, असृष्टान हो रहा है, मंत्रहीन हो रहा है, अदक्षिण हो रहा है। ऐसा जो यज्ञ होता है उसको तामसम परिचक्षते, उसको तामस ही कहा गया। विधिहीन विधि विधिहीन यथाचोदित विधि विपरीतम, जैसा विधान किया गया है उन विधियों का विपरीत चलना। असृष्टान ब्राह्मणेभ्य न सृष्टम न दत्तम अन्नम, ब्राह्मण आदि के अन्नदान नहीं किया, इसमें यज्ञ सो असृष्टान तम असृष्टान यज्ञ। मंत्रहीन मंत्र स्वर तो वर्ण व्युक्तम, मंत्र स्वर वर्ण आदि को त्याग व्याग करके कर रहा है, रहित होकर के उसको मंत्रहीनम कहते हैं। अदक्षिणम उत्त दक्षिणारहितम, जो उत्त दक्षिणा है तत्त यज्ञों का उस यज्ञ दक्षिणा से रहित होकर कर रहा है। निश्चित श्रद्धा विरहित यज्ञम ताम संपर्चित है, तमो निर्वृतम तमो गुण से निष्पादित है, ऐसा कथयंती लोग कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ त्रिविध वर्णन हो गया, आहार त्रिविद यज्ञ त्रिविध वर्णन हो गया, सामान्य कथन के बाद विशिष्ट कथनों में जा रहे हैं इस तरह से। और अब त्रिविध तप का वर्णन करेंगे, पहले सामान्य बोलते शारीर तप क्या है, वाक तप क्या है, मनो तप क्या है, बता देंगे। फिर इन तीनों के प्रकारों में प्रत्येक का तीन तीन हो जाएगा, इन्हीं को करने का बताएंगे। यदि इन चीज को सात्विक रूप से कर रहे हो, राजस रूप से कर रहे हो, तामस रूप से कर रहे हो, सात्विक शारीरिक तप, राजस शारीरिक तप, तामस शारीरिक तप होगा। इसी प्रकार से वाक तप में और मानस तप में भी समझो उसको। इसलिए पहले तीन श्लोक में सामान्य लक्षण करेंगे, शारीरिक तप का, वाक तप का, मानस तप का। उसके बाद उनकी जो है जब श्रद्धा से कर रहा है तो सात्विक है, नहीं है तो ये फलाकांक्षा किया तो राजस इत्यादि करके वहाँ वर्णन सामान्य रूप में तीनों प्रकार के तीन तीन नव अपने आप बना लेना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य अहिंसा नहीं, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं दब उच्यत, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। ब्रह्मचर्य अहिंसा च जो कहा ना, सारी बात आ रही है, ये सब शारीरिक तप, शारीरं दब उच्यत, देव पूजा, द्विज पूजा, गुरु की पूजा और प्राज्ञों की पूजा, ये सब पूजा जो है ये भी अंतकरण शुद्धि का साधन होने से यह शारीरिक तप अच्छा ही माना गया। देव पूजा के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, सवेरे उठो नहाओ धो सब करना पड़ेगा, देव पूजा थोड़ा आसानी से हो जाएगा, कितना समय देना पड़ता है उसकी है? और द्विज पूजा में भी ब्राह्मण पूजा भी बड़ा कठिन है, उसमें आजकल के मॉडर्न ब्राह्मणों की जो पूजा बड़ा कठिन है, क्योंकि जितना भी जो कैसा भी गुरु गारी तो सुनना पड़ेगा, वो अभिशाप ही देखे जाएंगे, आशीर्वाद कुछ न कुछ कमी निकाले, ये ठीक नहीं बोल देंगे, क्या करो जैसा भी भोजन बना के खिलाओ, अरे पुलाव नहीं बनाया अब क्या करे, क्या मालूम तुम्हारे पेट में पुलाव की, अब छत्तीस ब्राह्मण छत्तीस इच्छाएं, अब किसकी भी पूरी किया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए, किसके अनुसार बनाया हो नहीं, तो इसलिए ये सब चीज बड़ा कठिन है। इसे शारीरिक तपो में गिना, फिर भी मान लो आपने किया और ब्राह्मण को खुश कर दिया, इसलिए क्या करना पड़ता है, ब्राह्मण खुश कर एक ही तरह से कैसा भी भोजन खिला दो, दक्षिणा मोटा रखना, और ब्राह्मण कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बढ़िया भोजन था बोलेंगे, सड़क रख रहा हो तो 500 का नोट रख दो, फिर तो क्या करेंगे, कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा भोजन खराब था, अरे बहुत बढ़िया जजमान, बहुत बढ़िया भोजन दिया, नहीं किसी तरह से खुद कर लेना चाहिए। द्विजय पूजनम, गुरु पूजनम, गुरु पूर्णिमा आ ही रही है नहीं, प्राज्ञ पूजनम और प्राज्ञों की पूजा। ये जो प्राज्ञ मैंने ब्रह्म ज्ञान विद्वानों की पूजा, इससे ऐसे भी शारीरिक है शौचम। और क्या कह रहे शौचम, इसके बारे कई बार चर्चा हो चुकी है। आर्जवम सरलता, हमेशा शरीर को नम्र भाव में रखना, झुके हुए रहना, पेट बनाने अहंकार नहीं, आर्जन का सरलता। बड़े बोलेगा चिदानंद जी महाराज वगैरह थे शिवानंद आश्रम में, नहीं वो किसको ये नहीं देखते थे गृहस्थ की कौन है क्या है, सबको पैर छू देते प्रणाम कर दे, किसी से प्रणाम करने नहीं देते, पहले प्रणाम कर देते, आप प्रणाम क्या करेंगे आपसे पहले प्रणाम कर देते, ऐसा विलक्षण। शिवानंद जी महाराज जी वैसे ही थे, वैसे शिष्य भी हुआ, उनके अनुकरण किया, वास्तविक भाव से लेकिन नकल, नकल करने का अलग होता है, नकल करने से पता लग जाता है ये बाहर से नमुनायन कर रहा है, झुक करके चाहता पहले अपना पूजा तो समझ में आ जाती है नकल करने वाला, वो नकल नहीं था वास्तविक। शिवानंद जी को आपने देखा ही होगा, बहुत लोग देखे हैं उनको, तो बहुत ही सरल। आर्जवम ब्रह्मचर्यम, आहार ब्रह्मचारी तो ना अहिंसा छो और अहिंसा, ये सब शारम तपा, कोई आपको पीट भी नहीं देना, आप उसको पीटोगे नहीं, ये अहिंसा है। शरीर को उन्होंने कष्ट दिया, वो आपने शारीरिक कष्ट को सहन करना, वही शारीरिक तप है, लेकिन प्रतिक्रिया आपने नहीं की, ये प्रतिक्रिया होगी फिर शारीरिक तप नहीं है, फिर आगे काम क्रोध में आ गया फिर तप कहाँ रह गया। अत इधार तपस्या देवास द्विजाश गुरवश्च, देवा द्विज गुरवश्च प्राज्ञाश्च, इति देव द्विज गुरु प्राज्ञाः तेषां पूजनम्, इति देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम्। स्पष्ट है इसलिए कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, देवा से क्या लेना, ब्रह्मा विष्णु शिवालय द्विज पूज्य पूज्यता द्विजोत्तम, पूज्यों के द्वारा भी पूज्य है जो द्विजोत्तम ब्राह्मण आदि विशिष्ट, गुरव ने पिता ने भी ले लेना गुरु कोटि में, प्राज्ञा पंडिता विजित भेजितव्या जितने भी तव्य उन सबको जाना हुआ व्यक्ति जो होते हैं उनको प्राज्ञ कहते हैं। और शौचम भाई शुद्धि अंत शुद्धि प्रणाम शुश्रूषा आदि शौचम मृजलाभ्याम शरीर शोधनम, पूजा क्या है प्रणाम करना सेवा करना, ये सब पूजा कोटि में आ गया, केवल माला पहना के आरती उतार दिया इतना ही नहीं होगा, पूजा कौन बताए नहीं, प्रणाम भी एक पूजा की प्रक्रिया है, नवदा भक्ति में से गिरा ना सेवा भी पाद सेवन माया है ना उसमें नवदा भक्ति में, पूरी प्रकार के नव प्रकार को लेना पूजा शब्द से यहाँ टीका में स्पष्ट होगा। शौच मृत जलाभ्याम शरीर शोधन मृत जलाधियों के द्वारा इस बाह्य शरीर का शुद्धिकरण करना, आर्जम निजोत्तम वीद प्रसिद्धि और एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मतम अर्थ अर्जुत रुजुत्तम क्या है टीका में स्पष्ट करते वीद प्रसिद्धि सभी के प्रति प्रवृत्ति हो निवृत्ति हो सभी में समान भाव से व्यवहार कर रहा है। ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्मचर्य अष्टदा मैथुन का असमाचरण, अहिंसा प्राणी नाम अपीडनम शरीर के द्वारा प्राणी को पीड़ा न देना, ये जो आपका शरीर निर्वर्तिमिति शारीरम शरीर प्रदान सर्वैरेव कार्य कारण ही कर्तरादि साध्यम शारण तपोचते, शरीर के निर्वर्ति गाने से क्या है शरीर का मतलब शरीर है प्रदान, तात्पर्य इसका सकल कार्य कारण के द्वारा सर्वैरेव कार्य कारण ही कर्तरादि साध्यम जो ऐसा तप का नाम शारीरम तपोचते पंचेत वैदि वक्षते, क्योंकि आगे में कहेंगे पांच हेतु करके वर्णन करेंगे है कि नहीं, कर्ता वगैरह वर्णन ज्ञान वगैरह हर चीज लेंगे वहां पर, हाँ अधिष्ठान वगैरह लेंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहित स्वाध्यायाभ्यसन चांगयम तपोचते, अनुद्वेग करम जो उद्वेग को पैदा नहीं करे प्राणियों को दुख पहुंचावे ऐसा वाक्य नहीं प्रयोग करना, प्राणियों में दुख पैदा करे उद्वेग को पैदा करे वो उद्वेग कर वाक्य, ऐसा जो नहीं है वो अनुद्वेग कर वाक्य है। और सत्यम वाक्य वाक्यम सब कैसे जुड़ेगा सत्य वाक्य कहें, और प्रिय हितंच प्रिय भी हो हित भी हो, प्रिय वाक्य भी हो और हित परक वाक्य हो ऐसे वाक्य को प्रयोग करना, इतना ही नहीं स्वाध्याय अभ्यसन चैव, स्वाध्याय और स्वाध्याय का अभ्यास परक जो वाक्य है ये सब वाक्य का नाम वांग्मय तपोच्यते है, इसको वांग्मय तप का नित्य स्वाध्याय का नित्य घंटा पाठ करो, वांग्मय तप कोटि में स्वाध्याय अभ्यसन चैव है ना, इसके लिए फ्री में पुस्तक मिलता है, नित्य संकल्प कर लीजिए हम नित्य पारायण करेंगे भाष्य पारायण तो फ्री में पुस्तक मिल जाएगा, लीजिए पारायण कीजिए वांग्मय तप में प्रवेश कर जाइए, वो तो अभ्यास की बात करें, स्वाध्याय की बात, स्वाध्याय तो हो गया तत्पाठ चिंतन के साथ पाठ करना, केवल पाठ अभ्यास रम्य आ गया। वांग में तप है अनुद्वेगकरम प्राणिनाम अदुःखकरम वाक्यम, प्राणियों को दुख प्रदान नहीं करने वाला जो वाक्य है। सत्यम प्रियहितंजय प्रियहिते दृष्टा दृष्टार्थे, दृष्टार्थ चाहे दृष्टार्थ के विषय में हो वह सकल विषयों में प्रिय भी होनी चाहिए वचन और हितकर भी होनी चाहिए। बात कहना है और अपने ढंग इस तरह से कह दो उसको हित वचन कहना है, सीधे कहो तो उसके लिए सहन नहीं होगा तो उसको अपने घुमा फिरा करके कथा कहानी बना उनके बोलना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा वो प्रिय वचन होगा और अपने घुमा फिरा उसको समझ में भी आ जाएगी किसको कह रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा और वो ग्रहण भी कर लिया बुरा भी नहीं लगा, ऐसा वाक्य कोई वाक तप करते हैं। अनुद्वेग कर्तादि फिर धर्म वाक्यम विशेष्यते, इन सभी धर्मों के अंदर वाक्य को विशेषित किया गया, अर्थ ऐसा विशेषण है, विशेषण धर्म समुच्चय अर्थश्च शब्द, यहाँ जो च लिखा गया प्रिय हितंच सकल विशेषणों को समुच्चय करने के लिए ही प्रयोग किया गया। पर प्रत्यार्थम प्रयुक्त से वाक्य से सत्य प्रियहितानुद्वेग कर्ता नाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा हीनता सदि न देखो इनमें से भी एक भी नहीं रहा तो मेरे को वांग में तप रही, सब रहना चाहिए। सारी बात चारों पर प्रत्यार्थम दूसरे को बोध कराने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य है वह सत्य हो प्रिय हो हित हो अनुद्वेकर चारों के चारों होनी चाहिए। अन्य तमेना इनमें से एक का भी लोप हो जाए, दो का लोप हो या तीन का लोप हो जाए, यदि न दल वाक्यम वाक्यम तप तो वांग में तप नहीं माना जाएगा। तथा सत्य वाक्य से इतरेशम अन्य तमेन द्वाभ्याम त्रिर्वा विहीनतायाम न वांग्मय तप स्तम, इसलिए सत्य वाक्य से इतरेशम अन्यतमेन अन्यो में से अन्यतम से माने एक के द्वारा दो के द्वारा या तीन के द्वारा विहीन हो तो वह वांग्मय तप नहीं माना जाएगा। तथा प्रिय वाक्य से भी इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिर्वाहीन न वांग्मय तप स्तम, तथा हितवाक्य से भी इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिर्वाहित न वांग्मय तपस्तम, किं पुनः तप यत सत्यम वाक्यम अनुदेकरम प्रियतंच तत् परमं तपो वांग्मयमिति, जो चारों से युक्त वाक्य होगा वही परमोत्कृष्ट वाक्य है, वही वांग्मय तप प्रदान प्रदायक वाक्य है। यदा शांतो भव वत्स स्वाध्याम योगंच अनुतिष्ठ, अरे वत्स शांत हो जाओ ऐसे क्रोध मत करो, थोड़ी स्वाध्याय में मन लगाओ कुछ योगाभ्यास करना ऐसे प्रेम से समझाना, तथा ते श्रेय भविष्यति ऐसे करने पर ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इस प्रकार के वाक्यों को कहा जाता है। ऐसे बातों का आजकल कौन सुनेगा, कलयुग के हिसाब से बोलना पड़ेगा ना भाषा, ये तो सत्युग की भाषा हो गया, नहीं कलयुग की भाषा में ये सब कौन सुनेगा, अरे वो तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे करते हैं तो बोलते ही रहते हैं, उनको बोलने का आदत पड़ा होगा, सब ऐसे बोलते रहते, इतनी उपेक्षा करते हित वचनों को आजकल के बच्चे, पूछो ही मत किसी घर में जाके ऐसे बता रहे हो तो महात्मा है, वो तो ऐसे ही कहेंगे महात्मा है ना, हम तो ऐसे कहेंगे फूल के स्वभाव ऐसे बोलना, अब क्या करोगे बच्चों कैसे समझाओगे ये तुम्हारा हित वचन है वो पकड़ ही नहीं सकता, उल्टा आप बोले रहे उनका स्वभाव ऐसे बोलने का, वो अपना हित है उसे समझेगा तो ग्रहण करेगा, वो समझ ही नहीं सकता, ऐसी मूड बुद्धि हो चुकी है। तीसरे कहते हैं यहाँ पर देखो, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना, मैं समझाने का तात्पर्य है दृष्टांत देने का, किसी भी प्रकार से उसका हित वचन हो प्रिय हो सत्य भी हो, लेकिन वो सत्य भी होना चाहिए तभी असर करेगा, नहीं तो असर नहीं करेगा, झूठ के तरह कैसे असर कराओ किसी पे, वो असर नहीं करता। जैसे गुड़ की कहानी बताते हैं ना, अनेकों महात्मा ने सभी ने अपने अपने गुरु ना गुरु के इतिहास में लिख दिया है गुड़ की कहानी, रामकृष्ण परमहंस वाले लिखते हैं, निगमानंद परमहंस वाले लिखते हैं, योगानंद परमहंस वाले लिखते हैं, सब लिखते हैं कि हमारे गुरु जी ने गुड़ खाने के लिए माँ आई बच्चा को लेकर के और कही कि भाई हमारा बच्चा बहुत गुड़ खाता है उसके दांत सब खराब हो रहे हैं, महाराज ने क्या कहा भाई एक हफ्ता बाद आना, फिर वो खाना छोड़ने की चेष्टा किए नहीं छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए, तो फिर उन्होंने दूसरे हफ्ता के लिए बुलाया, गटरी उठरी बांध के ऊपर टांग दिया गुड़ को, लेटे रहे रोज देखते थे मना तो होता था लेकिन खाते नहीं थे, एक दिन ऐसा छटपटा और रात नींद भी नहीं आई उठ के चुप ऐसे खा गए, फिर एक हफ्ता के लिए टला कुछ नहीं, इक्कीस दिन मानते तीन हफ्ता कोई चार हफ्ता बोलते जाए जैसे की कहानी हो, अंत उन्होंने उस पर विजय पाया, तब उस बच्चे को इतना ही बोला गुड़ नहीं खाना बेटा ये अच्छा नहीं होता, बात यही बोला, तो माता कहती है बात भाई एक महीने पहले क्यों नहीं कहे आप, यही वक्त कहने के बाद में समझ में आ गए, जाओ देखो असर किया कि नहीं, बाद में हम बताएंगे, नहीं तो पहले से खाने पीने से हंसेंगे, इसे कहे कि जाओ असर किया कि नहीं किया देखा जाए। उस बच्चे ने उस दिन से खाना ही छोड़ दिया। तब आगे पूछी चमत्कार कैसे हुआ, तब बस सत्य वचन बोलना था, मैं ऐसे ही बोलता हूँ झूठा वचन, तो मैं खुद ही गुड़ खाता हूँ और क्या तुम मैं ही खाना, झूठ हो गया। जिस चीज को खुद त्याग नहीं सकते हैं दूसरे को त्यागने को कैसे कह रहे हो आप, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो कि यहाँ पर सत्य वचन का तात्पर्य इसी में तात्पर्य था, स्वाध्याय अभ्यसनच यथाविधि वांग्मयेन तपच्यते, यथाविधि स्वाध्याय और यथाविधि अभ्यास, दोनों के दोनों। नीचे टीका दिया प्रामुखत्वम पवित्र पाणित्वम इत्यादि विधानम अनतिक्रम्य, पूर्व की ओर अभिमुख करके बैठना, पवित्र पानी होकर बैठना, स्वाध्याय करना भी ऐसे थोड़ी है जहाँ तक कैसे जैसे बैठा और चालू कर दिया पाठ, ऐसा नहीं। इनको अतिक्रमण न करते हुए स्वाध्याय से आवर्तन होती वांग्मय तपस्वी अंतर भवती, स्वाध्याय मैंने जो गुरुमुख से प्राप्त वेद है उसको निरंतर पाठ करना है, आवृत्ति करना वो अभ्यास है, ये सब चीजें भी तपक कोटि के अंतर्गत ही है। और मानस क्या है, मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्म विग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्छते, मन प्रसाद सौम्यतम मन के प्रसन्नता, मन को सदा प्रसन्न बनाए रखता है, प्रशांत स्वच्छता का पालन किया हुआ है मन में, सौमनस्यम मन सुमन सदा, सौमनस्यम अर्थात मुख में भी, मुख भी हमेशा प्रसन्न रहा, मन प्रसन्न है और मन प्रसन्न होने से मुख मंडल भी सदा प्रसन्न रहता, कभी खिन्न चेहरा दुखी चेहरा नहीं दिखता, ऐसे बने रहना है मौनम, और कहते मौन रहना, मानस मौन, मानस तप की बात करें, वांग मौन की बात नहीं है, वाक तप तो मौन तो गिना ही नहीं है, और बल्कि मानस तब में गिना रहे मौन, बड़ा कठिन काम है ना, मन को मौन करना, मन चुप बैठ जाए और किसी भी प्रकार की वासना को लेकर किसी भी पर गलत विषयों का चिंतन नहीं करना ही मौन, यानी कि वृत्ति नहीं होएगा, वृत्ति तो होगा होगा स्वभाव है, लेकिन वृत्ति वेदांत विषय वृत्ति हो जाए, ब्रह्म श्रेणी वृत्ति हो रही है तो उसको कहते हैं मौन, जगत विषय वृत्ति होगी वो अमौन है, जगत विषय वृत्ति होना अमौन है और शास्त्र विषय वृत्ति होना मौन। आत्मनिग्रह स्वयं का नियंत्रण, क्योंकि मन को मन के द्वारा सब इंद्रियों का नियंत्रण हो सकता है, इंद्रियों के एक एक स्वतः अलग अलग नियंत्रण हो ही नहीं सकता, मन के माध्यम से सभी इंद्रियों का नियंत्रण होता है। आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि, ये मानस तब बड़ा मुश्किल होगा कि भाव बदलते रहते लोगों के, है नहीं, भाव लोग बदलते ही रहते, अब एक भाव है कुछ दिन बाद दूसरे भाव हो जाता है, फिर कुछ ना फिर बदलते रहते हैं, ये भाव में संशुद्धि आना बहुत कठिन का, इसलिए अंत में इसको रखा है, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते करते हो जाता है, कोई बात बोलने का पीछे उसे क्या भाव है ये पकड़ना मुश्किल है, व्यक्ति बोल रहा है अंधाधुंध बोल पड़ता है, सोचे समझे बिना बोल पड़ता है, व्यवहार कर देता है बड़ा भक्ति श्रद्धा सब शुरू में होता ही नहीं, नया मुल्ला ज्यादा दौड़ करता है, नया पुजारी बहुत चकाचक करता है, चार दिन बाद वही हाल रहता है, विद्यार्थी लोग आते नहीं नहीं आते टिप टॉप, जो काम को फटाफट सारा सेवा खूब बढ़िया, दो चार महीना बीतता रहे तो कर लेंगे, दिक्कत थोड़ी हो जाए, धीरे धीरे उनकी ढीला पड़ जाता है, वैराग्य भी ढीला पड़ जाता है, हर चीज ढीला पड़ जाता है, कारण क्या है, वो जो आरंभ में जो भाव था, जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, वो नहीं रहता, वो शुद्ध, यदि वो शुद्ध होता वो एक रहेगा, उसे परिवर्तन नहीं होगा, और अभिवृद्धि होनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए, आपके भाव में संशुद्धि है तो आपकी श्रद्धा भक्ति पर बढ़ेगा घटेगा नहीं, घटना इसका मतलब है कि आरंभ में भाव बनावट था, बनावटी शुद्ध, इसलिए कहते हैं यहाँ पर वो अंत में गिना है इसको कि अत्यंत कठिन होने के कारण थे तप मानस मुचते या मानस तप मन ही मन प्रसाद मनस प्रशांति ही इत्यादि, मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम माता विग्रह भाव संशुद्धि तप मानस मुच्छते, क्या मौनम कर ज्यादातर लोग मुनि मरणात मुनिर भाव मननम वही अर्थ लेंगे, क्योंकि आत्मनिग्रह कर दिया, आत्मा का अंतकरण उसका निग्रह, मन को निग्रह करना तो उसमें आ ही जा रहा है, लेने तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, इसलिए मौनम से मननात्मक मौन पड़ेगा, वाक मौन भी नहीं, कुछ लोग वाक मौन भी ले रहे हैं यहाँ पर, मौन से वाणी का मौन ले लो क्योंकि आगे में जो आत्मनिग्रह शब्द है ऐसा भी ले रहे हैं। और कुछ लोग विचार कर रहे वाक तप के बारे में पूर्व में कह चुके हैं, यदि वाक मौन लेना होता तो फिर यहाँ क्यों बोलते उसको, उसको उसी में गिना देते, ऐसा कुछ तर्क देते हैं। लेकिन भाष्यकार का कहना है कि भाई यहाँ निग्रह को लेकर के वह बाकी वाक तप का वर्णन किया, निग्रह रूपा तप वहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर निग्रह रूपा तप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तर्क प्रदान किया गया है। विभिन्न मत मतांतर है इस विषय शब्दावली को लेकर के, कोई लोग सौम्यतम कर दे अक्रूरता क्रूर न होना, ऐसे ऐसे भी व्याख्या अलग अलग है। और सामान्य रूप ने लिया सकल लोक के प्रति हितकार हित व चिंतन करें और अहित चिंतन न करें, ये सौम्यत्व यही मुख्य अर्थ ले रहे हैं। भाष्यकार के अर्थों को देखे स्पष्ट हो जाएगा, मन प्रसादो मनस प्रशांति स्वच्छता पादन एव मनस प्रसाद, मन की प्रसन्नता यही है मन को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का आपादन कर दे, प्रशांति का नाम ही मन का प्रसाद। सौमत्य सौम्यत्म यत सौ मनस्यम आहो, सौम्यत्म मतलब सौ मनुष्यत्म है उसका सौम्यत्म कह दिया जा रहा है, अर्थात मुखादि प्रसाद कार्य अंतकरण से वृत्ति विशेष, मुखादि पर भी प्रसन्नता का जो झलक होता है तारस कार्य के प्रति जो अंतकरण का वृत्ति विशेष है वो सौ मनस्व सौम्यत्म। अक्रूरत्व अर्थ लिया ही नहीं, नीचे से अक्रूरतम सौम्यत्म अक्रूरतम ऐसा अर्थ ले रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। सर्वलोक हितैषित प्रसिद्ध अचिंतन च ऐसा भी सौम्यत्व का अर्थ कुछ लोगों ने अर्थ लिया, सर्वलोक का हित में चिंतन करें और अहित का भी चिंतन न करें वो सौम्यत्व, ऐसा भी कुछ लोगों का अर्थ है। लेकिन भाष्यकार ने तो सीधा सीधा दिव्य आनंद गिरिकार वही अर्थ ले रहे हैं, सौमनस्यम सर्वेभ्यो हितैषी तम और अहित चिंतन च, भाष्यकार अर्थ नहीं है रहे, भाष्यकार का सीधा सीधा अर्थ है मुखादि में उत्पन्न जो प्रसन्नता का झलक दिखता है तारस कार्य के प्रति अंतकरण के प्रति विशेष का नाम मौनम वाक संयमो अपि, ये अपि का करके भाष्यकार ने अन्य व्याख्यान को भी समर्थन एक तरह से कर दिया, वाक संयम भी लिया जा सकता है मनस पूर्वको भवती, क्योंकि मनस संयम पूर्वक ही वाक संयम भी होना है। पहले कह दिया था मैंने कल भी, सभी इंद्रियों का कोई भी इंद्र का संयम होना है वो मन के द्वारा ही होगा, मन का संयम नहीं है किसी भी इंद्र का संयम नहीं हो सकता, जितना भी आप इंद्र नियंत्रण करने की चेष्टा करें यदि मन चंचल है संयमित नहीं है वो उस इंद्र को तद विषय की ओर दौड़ाएगा ही, इसलिए मन ही मुख्य है। मन के माध्यम से सकल प्रकार का संयम होने से या मौन रूप वाक संयम भी लिया जाता है कि मन की संयम द्वारा होता है, अगले मन का प्रकरण में वाक संयम को रखना कोई गलत नहीं है। कार्य न कारण मुच्यते, या मौन शब्द का अर्थ वाक मौन ले लो और उसके द्वारा कारण का कथन कर दो, मानस मौन को मनस संयम को कथन करना, क्योंकि कार्य के द्वारा कारण मुच्यते मनस संयम हो मौनम इति, इसलिए मन का संयम को ही मौन शब्द से भी लिया जा सकता है। यदि भी मौन शब्द सुप्रसिद्ध किसमें है वाक मौन में ही प्रसिद्ध है, वो कार्य हो लेकिन वो वाक मौन क्या है कार्य, उस कार्य के द्वारा कारण को पकड़ूंगा, कारण क्या है मानस संयम है, इसलिए मौन शब्द यद्यपि लोक में रूढ़ वाक मौन का बोधक भले ही है किंतु तद द्वारा कारण का ही बोधक माना जाएगा, अतः मानस मौन को ही माननी चाहिए, नहीं तो क्या बिगड़ेगा आत्मविग्रह मनो निरोध, आत्म विग्रह कर क्या मन का निरोध सर्वदा सामान्य रूप, यहाँ ये क्या लेना विशेष नहीं, पूर्व मौन का अर्थ अपने वाक मौन लिया तब तरह कारण का भले परंपरा से लक्षणा से बोध करा रहे हो, लेकिन मुख्य अर्थ क्या है वहाँ पर वाक मौन ही लिया हुआ है, तब द्वारा कारण ग्रहण करके परंपरा से मानस मन के भले ग्रहण करते हैं आप, लेकिन जो है यह जो आत्मनिग्रह कर लेना मनोनिरोध, और मनोनिरोध कैसे सकल इंद्रियों के प्रति सामान्य रूप मनोनिरोध के लेना, सर्व तो सामान्य रूप आत्मनिग्रह वाघ विषय से मन संयम मौनम इति विशेष, ये अंतर कर दिया, वाघ विषय को मात्र मानस संयम जो है उसको मन कहो और अन्य सकल इंद्रिय विषय जो संयम है उसको आत्मनिग्रह सबसे कहो, यही मौनम और आत्मनिग्रह का अर्थ दोनों ही केंद्र बोध क्या हो रहा है मन संयम ही, लेकिन एक इंद्र विषय का मन के संयम को मौनम शब्द से कहा, सर्वेंद्र विषय का मन का संयम को आत्मनिग्रह शब्द से कहा, ये अंतर दोनों में समझना, भाव संशुद्धि परैर व्यवहार काले अमाया विद्वान, दूसरों के साथ जो आप व्यवहार करते हो उस व्यवहार काल में ढोंग नहीं करना, छलक पट बेईमानी नहीं करना, अमायावित उसका नाम भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस उच्यते। इन सारे बातों को ही मानस तप करके कहा गया है। अब तीनों प्रकार के तप का वर्णन किया, कायिक तप, वाचिक तप और मानस तप। अब इनके सत्रतम भेद बताना बाकी है। कहते यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तपः तप्तम नरैहि सत्वादि भेदेन। इन तपों को भी सत्वादि भेद से लोग तप रहे हैं। उसी को कथम त्रिविधम भवति सत्तादि भेदेन, कथम त्रिविधम भवति सत्तादि भेद से ये तीनों प्रकार का तप प्रत्येक का तीन तीन भेद किस प्रकार से हम निश्चय कर सकेंगे। तप तो यही है, कर रहे हैं यही को, लेकिन करने वाले का आंतरिक स्थिति पर निर्भर है वो तो क्या चाह रहा है। करना यही है, कायिक तप से वही गिना दिया है, जो वाक तप से जो गिनाया वही लेना, मानस से जो गिना गया वही लेनी है। लेकिन यही तीनों के तीनों प्रत्येक का सत्व भेद हो जाएगा, निर्भर होगा कैसे, उसको ग्रहण करने के तरीका से। जैसे आप ह्रास विभाजन कर दिया, फिर प्रत्येक उदाहरण भेद से कर दिया, नवधा हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी नवधा हो जाएगा। तेन पहचान क्या है, श्रद्धया परया दत्तम तपस्त त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षी युक्त सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारहतम। तीनों बता दिया, पहले सामान्य रूपेण कह दिया, नरहि श्रद्धया परया त्रिविधम तप्तम तपः सात्विकं परिचक्षते। ये जो मनुष्यों के द्वारा ये तीनों प्रकार का तप बताया गया, कौन सी, कायिक वाचिक और मानस जो तप है, त्रिविधम तपः श्रद्धया परया तप्तम चेत् सात्विकं। परम श्रद्धा पूर्वक विधि शास्त्र अनुशासन अनुरूप होकर क्या कर रहा है, वो विधि शासन विधियों और जो शास्त्र शासन है उसका उल्लंघन करके किसी प्रकार का तप नहीं करता। जो भी व्रत है, जो भी तप है, जो भी अनुष्ठान है, सभी चीज विधिवत कर रहा है, परम श्रद्धा के साथ कर रहा है। अभलाकांक्षी विरुक्त ही, और कैसा है वो, अभलाकांक्षी भलाकांक्षा से रहित होकर के युक्त ही नर ही तप्तम चे। भलाकांक्षा रहित मनुष्यों के द्वारा परम श्रद्धा से तप्त तीनों प्रकार के तपों को सात्विक तप कहा जा कहते हैं। कौन, विद्वान लोग कहते हैं, विद्वत भी परिचक्षत है। भाषा श्रद्धा मैंने आस्तिक बुद्धिया परया मैंने प्रकृष्टया तत्तम अनुष्ठितम तप तत् प्रकृतम त्रिविधम त्रि प्रकार भवती। श्रद्धा मैंने आस्तिक बुद्धिया, आस्तिक बुद्धि से परया मैंने प्रकृष्टया, प्रकृष्ट आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए, डोलने वाली नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के अंदर श्रद्धा जो होती है वो डोलती रहती है कि नहीं, डोलने जानते हैं, जैसे घंटी नहीं होता है क्लॉक का पेंडुलम, वैसे डोलना, कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा, कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा, उसके अंदर डोलना। बिना पेंदी का लोटा के दृष्टांत देते हैं, बिना पेंदी का लोटा क्या होगा, लुढ़क लुढ़कते रहे इधर उधर, नहीं तो इसी तरह से नहीं होना चाहिए श्रद्धा। परा श्रद्धा नहीं है, कभी श्रद्धा हो जाता है पाठ भी 10 दिन आ जाते हैं, और फिर अश्रद्धा होती तो पाठ भी 10 दिन नहीं आते हैं, फिर घर बैठे सोचने लगते हैं तो गलत हो गया, फिर श्रद्धा चढ़ती फिर आ जाते हैं, ये डोलने वाली श्रद्धा है। अन्यथा सिद्धम उनको नाम रख देते, सब अन्यथा सिद्धम में से, कभी इनकी श्रद्धा बनती है कभी बिगड़ती है, फिर बनती है फिर बिगड़ती है, जब बनती आ जाते हैं जब बिगड़ती चले जाते हैं, ऐसे भी तो कई विद्यार्थी है ना। तो उन लोगों को क्या कहा जाए, वो सब सात्विक ही नहीं है, वो उनकी जो तपस्या है स्वाध्याय पर जो तप हो रहा है, स्वाध्याय भी रहता है तप में, वो स्वाध्याय रूपी तप उनका तमोगुणी तप, तो डोल रहा है ना इसे तमोगुणी तप, वो जो सात्विक नहीं है। अब भाष्यकार कह रहे थे तत् प्रकृतम त्रिविधम मन त्रि प्रकार परया मन प्रकृष्टया तप्तम अनुष्ठितम तपः तत् प्रकृतम त्रिविधम त्रि प्रकार भवति। तीनों प्रकार के न काया वाचा मनसा अधिष्ठानम नरैर अनुष्ठात्रविर अफलाकांक्षी भी, किनमें अधिष्ठित होकर के तप हो रहा है, उन मनुष्यों के द्वारा, किन मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है, जो अफलाकांक्ष भी फलाकांक्षा रहित ही युक्त ही, फलाकांक्षा से रहित युक्त मने समाहित समाहित चित्त वाले तैर यद ईदृशम तप तत् सात्विकम सत्य निर्वृत्तम परिचक्षते कथयंती शिष्टाः। ऐसे जो इस प्रकार का जो तप है उस तप का सात्विक तप है, सत्व गुण से संपन्न है, ऐसे विद्वान विशिष्ट पुरुष लोग कहते हैं। और सत्कार मान पूजार्थम तमो गंभीर जीव है, तो अपने सत्कार पाने के लिए कर रहा है, मान को पाना ही लक्ष्य है, पूजा को प्राप्त करना ही लक्ष्य है। सत्कार मान पूजा दंभेन चैव, और दंभ के साथ जो कर रहा है, दंभेन सह सत्कारार्थम मानार्थम पूजार्थम व्याकृतम यत्तपः तद यह प्रोक्तम राशन चलमध्रुवम क्रिय दे दी, उसके बारे में कहा लोगों ने जो इस प्रकार से कर रहा है वह राजस है, वह निश्चित रूप से चलम अध्रुवं च, वह चल है अर्थ स्थायी नहीं, टिकाऊ नहीं है, और इतना ही नहीं वह अनित्य है, अनित्य फल देगा। भाष्यकार सत्कार मान पूजा तो सत्कार साधुकार है, अगर लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया की संपादन किया भाई, बहुत अच्छा कर रहा है ये, हाँ तपस्या देखो कितनी अच्छी तपस्या कर रहा है, ऐसे लोग कहेंगे, उस चक्कर में ही वो सब काम करते रहता है। साधुकार साधुरयम साधुरयम इति तपस्वी अयम इति ब्राह्मणोयम इत्यम अर्थम, ये सुनना चाहते हैं लोगों से। लोग यहाँ कहीं आते मेरे पास वो बोलते हैं स्वामी जी हम इतना भला किया, वो आदमी एक शब्द नहीं बोला, बताओ अरे इतना तो कहते थे आपने बहुत अच्छा किया बहुत धन्यवाद, वो भी नहीं, क्या आदमी है, मैंने वो शब्द सुनना चाहते है ब्राह्मण साधु कृतो तया, ऐसा कोई सुनना चाहते है शब्द, प्रशंसा सुनना चाहते, साधुवाद सुनना चाहते। इतम अर्थम मानव मैंने माननम प्रत्युत्थान अभिभाव अभिवादन आदि, मान से क्या लेना, केवल बोलने संतुष्ट नहीं होता है, जब आए खड़े हो जाए प्रणाम करे स्वागत करे उसका, ये भी चाहता अधिक, उससे और ज्यादा चाह रहा है, तत्कार चाहने वाला कम चाह रहा है, पर मान चाहने वाला उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा पूजा भी करवाना चाहता है, उत्तर उत्तर अधिक अपेक्षा है यहाँ पर। और पूजा तदर्थम, और पूजा में पाद प्रक्षालन अर्चना शैत्रित्व आदि तदर्थम च, पाद प्रक्षालन में पैर धोके पानी पियो बोलता है, और अर्चना करो माला चढ़ाओ फूल चढ़ाओ तिलक लगाओ ये करो वो करो आरती उतारो, उससे भी समय संतुष्ट नहीं, अरे मैं लेटूंगा मेरे पैर दबाओ, शयन आदि भी चाहता है, सब कुछ चाहते तो मान है ये तो नहीं, ऐसा चाहक युक्त होकर के इनके लिए ही जो शारीरिक काय के ताम जो है आपके मानस तप जब करता है वह तप को सत्कार मान पूजा तम गंभीर क्रियते, ऐसा भी दम्भी भी होगा जरूर, तो चाह कहा उसके लिए जो भी नाटक चाहिए सब नाटक करेगा, उसके लिए जो जो नाटक करना है उसे वो सब नाटक करेगा, वो नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो शारीरिक तप है या मानस तप है चाहे वाक तप जो भी कर रहा है वह तप में वो दम्भ जोड़ेगा, तभी जाकर सत्कार मान पूजा की प्राप्ति होगी। ऐसी क्या तपस्या करते रहो कोई उसे देखेगा नहीं, कर खड़िया पलटन आपको संज्ञा क्या मिलेगा, एक खड़िया पलटन, ये नहीं कहेंगे तपस्वी है, कोई नहीं कहता। शारीरिक तप कर रहे हो उसमें भी दम्भ चाहिए, स्वाध्याय करोगे उसमें भी दम्भ चाहिए। एक ने कहा आप तो सीधा यू नहीं बैठ के पढ़ाते हैं, मतलब सीधा बैठ के पढ़ाने से तेरे बुद्धि में घुसेगा क्या है, ये शरीर सीधा रह रहा है केड़ा रह रहा है उसे तेरे को क्या लेन देन, ये बताओ एक दम्भ है ना, अब सीधा बैठूंगा हिलूंगा नहीं, मैं यू देखूंगा फिर यू पढ़ाऊंगा, तो दम्भ है। अब अंदर में वो इसलिए कर रहे हैं तो लोग कह देखो ना इतना बढ़िया एकदम मूर्ति जैसे बैठ के पढ़ाते हैं, सत्कार की हुआ ना इच्छा हो जाएगी, वासनाएं बनेगी, अभी हो ही रहा है चारों तरफ देख ही रहे इन चीजों को, ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए बोलते हो उधर उठनी चाहिए, सत्कार के सर जो है उनके अंगूठा पर इसलिए अंगूठा के ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखेंगे वो बैठेंगे ऐसे नहीं थोड़ी, नीचे ऊपर रखेंगे ताकि आपका सर जो आप अंगूठे पर लगा के तब बैठिएगा, नहीं तो कहेंगे क्या प्रणाम भी नहीं करना, श्रद्धा नहीं है, इसको थर्ड ग्रुप में डाल दो पीछे जाओ, श्रद्धा कम है तेरे अंदर गिराओ पीछे जाओ, तो चार ग्रुप बनाया है सुना, चार ग्रुप अलग अलग है, एक पूर्ण श्रद्धावान जो आदि संत उनसे अध्ययन करने वाले तो पूर्ण श्रद्धावान फर्स्ट लाइन फर्स्ट वाला ग्रुप है, दूसरा कभी उनसे पढ़े थे बीच में छोड़ दिया माफी मांग लिया लिखित, हाँ लिखित माफी, उनके लिए दूसरा ग्रुप बनाया, और जो ऐसे ही श्रोता है वो बिल्कुल लास्ट, तीसरे अभी लिखित नहीं दिया है माफी मांगा लेकिन भरोसा नहीं फिर डमाडोल हो सकते, ऐसे लोगों को देख के उनको अलग कर दिया, चार ग्रुप बनाया। क्यों और हमारे यहाँ से जाए शुरू से आने वाला अभी आके सीधा यहाँ बैठ जाए तो हम तो कभी नहीं गए, तो अभी आए तो भाग पीछे नहीं, आदमी आ गया सीधा आगे पुरानों को धक्का मार दिया पीछे, कभी नहीं होता है। ठीक है कोई कहीं बैठा सुनना है, सभी को सुनाई दे रहा है बात, तो मैं सबके कान में जा रहा कि नहीं जा रहा, और आगे पीछे क्या लेन देन इसमें, और फालतू सब ड्रामेबाजी है इसका तो दम्भे न सहा चक्रियते तपहा, ऐसा जो स्वाध्याय आज तप है वाक तप है तब ये प्रोक्तम, उसको यहाँ पर शास्त्र में क्या कहा कथितम किम राजसंमिति और राजस तप राजस्वाध्याय आदि हो गया चलम कदाचित फलत्वेना अध्रुवम कदाचित फल वाले हो जाए टिकाऊ नहीं हो सब, बस थोड़ी देर के बाद फिर ड्रामे चाप बदल जाता है, खेल बदल जाता है अध्रुवम, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं, वो तो अनित्य होगा, कदाचित फल देने वाला है और कदाचित फल नहीं भी देने वाला रहेगा। मूढ़ग्रहेण आत्मनो यत्पीड़या क्रियते तपः परस्युत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्रहेण अविवेक निश्चय के साथ कर रहा है, उसे ये भी पता नहीं इस तपस्या का फल क्या है, विवेक ही नहीं कर रहा है, अविवेक पूर्व शारीरिक तत्व या वाक तत्व या मानस तत्व कर रहा है, और पीड़या क्रियते तपः शरीर को पीड़ा दे करके, वाणी को पीड़ा दे करके जबरदस्ती किल लगा दिया वाणी में, देखा है अपने तार से बांध करके, ऐसे भी आदमी को देखा, छेद कर दिया जीवा में तार घुसा दिया और उसको यहाँ से भी छेद कर दिया, सब अंदर से लाइन बांध करके टाइट बांध रखा है, हिले नहीं, क्या है ये कोई महान है, मन से तो दुनिया चलता है उस ऐसे आदमी का, अभी तो बाहर देखो महान करना है वर्तमान के लिए, क्या जरूरत है इसे बांधने की, उस शरीर को भी पीड़ा हो रहा है, पीड़या प्रिय दे पीड़ा दे करके वो कर रहा है परस उत्साह, जैसे कई लोग पाठ करना है रामचरित्र का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, हमारे दर्द हो रहा है तो गोली खा रहे फिर चिल्ला रहे, अरे क्या था क्यों भाई, और गोली खा खा कर चिल्लाने का काम भी आया, अरे वांगमय पाठ करना है धीरे से पाठ करो, गोली खाना ना पड़े स्वाभाविक वाणी से पाठ करते चलो, नहीं ऐसे नहीं होगा कि पाठ पाठ नहीं है क्या, अरे वो पांचवी पाठ भी पाठ मारा गया, मानस पाठ भी कर सकते हो, बोलो ही नहीं जो गले में दर्द है तो मन से पाठ करते जाओ, कोई जो नहीं वो चाहता है कि लोग सुने और कहें कि भाई ये रोज गीता पाठ करता है, वो सत्कार मान पूजा वाला है ना, और शरीर को भी उल्टा पीड़ा दिया जा रहा है, तो वो पीड़ा दे करके करने का तब तामस पर साधार्थम भाव, ये तो और भी खतरनाक काम है, दूसरे का नाश हो ऐसा संकल्प करके पाठ कर, जो शारीरिक तप है दूसरे का नाश के लिए, कायिक तप है तो दूसरे का नाश के लिए, वाचिक तप दूसरे का नाश के लिए, मानस तप दूसरे का नाश का संकल्प करके कर, अमुक मर जाए अमुक नाश हो ऐसा संकल्प करके तप, परस्य माने पर पुरुषादियों का शत्रुओं का उत्साधन विनाश के लिए ही जो तप किया जाए, तब तामसम उदारतम, उसको तामस कहते हैं। भाषिका करते देखिए मोड़ ग्राहेणा मैंने अविवेक निश्चय ना, अविवेक निश्चय है उसका अविवेक पूर्वक निश्चय कर रखा है, ये मान गए कि मैं ऐसा तप करूंगा इसे मेरे को मुक्ति मिलेगी, अरे भाई मुक्ति का मार्ग ही नहीं है, ये सब अंतकरण शुद्धि का काम आता है, इसे मुक्ति तो होता नहीं, न सके जिंदगी और वही करे जा रहा है, स्वाध्याय करेगा ही नहीं, वेद वेदांत चिंतन करेगा नहीं तो मुक्ति कैसे होगा, ये अविवेक पूर्वक निश्चय है कि तप से मुक्ति, तो और आत्मन पीड़िया क्रियते शरीर आदि वाणी को मन को पीड़ा दे करके करता है, तप परस उत्साधनार्थम, ऐसा जो तप और कैसे वो परस उत्साधनार्थम विनाशार्थम वा, पर का विनाश करने के लिए जो करता है तामस तप उदार्थम, ऐसे तप को तामस तप करके शास्त्र में विद्वानों ने कहा है, आप जो है तप का त्रिविध हो गया, यज्ञ का त्रिविध हो गया, अब दान का त्रिविध बताने जा रहे हैं, इदानीं दान भेद उच्यते दातव्यम् इति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकं स्मृतम्। वह दान को सात्विक दान करके समझो, कौन सा दान, कहे दातव्यम् यद्दानम्, मुझे देना है, मेरा ड्यूटी है, मैं गृहस्थ हूँ, मेरा कर्तव्य होता है, मुझे भिक्षा देनी चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे समझ करके दान देना, कोई नाम आदि कमाने के लिए नहीं, किसी चीज के लिए भी नहीं, जो राजस्व और तामस बताएंगे उनके लिए नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ही है कि मेरा ये कर्तव्य है, जितना मैं कमाता हूँ इसका दसवां हिस्सा मुझे दान देनी है, ये उसने श्रुति स्मृति के आधार पर निश्चय कर लिया है, तो छह भागों में बांटता है, शास्त्र का विधि यह है जो कमाया गया धन है लाभांश, मूलधन नहीं, मूलधन तो आवृत्ति करो उसमें, इसे लाभांश को छह भागों में बांटने को, छह भाग में से एक भाग राजा को जाएगा, सरकार को देना है, क्यों रोड बनाएगा, बिजली बनाता, ये करता वो करता सब करेगा, सब हमारे जो व्यवस्था दे रहे ना, पुलिस वुलिस सब रखा हुआ है, सेना बना रखा है, कहाँ खर्चा देगा सरकार, तो हमारा लाभ का एक हिस्सा राजा को जाएगा, आज की भाषा में सरकार को जाना, विभिन्न टैक्सों के रूप में दे देना है आज की भाषा, और दूसरा हिस्सा